Mary. Měl jsem sestru, která se jmenovala Mary Ann Mary. Měl? A co se jí stalo? Rozdělili nás ještě, když jsme byli děti, ale měla rudé vlasy, stejně jako ty. A vlastně by dnes byla i stejně stará. Bylo tvé druhé jméno vždycky Margaret. Vždycky máš tak podivné otázky. Jsi divný. Já a divný. Znám málo lidí, co umí číst. Tak teď znáš o jednoho víc. Ty umíš číst? Jestli chceš, můžeš to půjčit a přečíst si to během cesty. Děkuju, ale já mám vlastní knížky. Škoda. Bylo by mi potěšením cestovat ve té blízkosti. Nestojím o lichotky od nějakého sasenacha. Tuším, že to nebude kompliment. Hej, Margaret! Nemůžeme vědět všechno. Ale všechno se dá naučit!